Nu har vi altså jul igen, det lader sig ikke skjule. Og vi er vældig med på den, vi snakker kun om jule. Om julesne og julekrand og julevis og gaver. Om julefest og julemand og julestads i laver. Om julekort og julespøj og mosters julebage. Og at man bliver julesnøj på tredje juledag. Man er nok så juleglad, når juletræet stråler. En alt for gode julemad, man ikke længere tåler. Ja, hvor man end sig vender hen, så er det jul og jul igen. Og jul og jul og jul og jul og jul igen. Gåsesteg og risengrød og klein og limonade. Og marcipan og fint brød, konfekt og chokolade. Og julekager med sukkat og mandler og rosiner. En morskald som resultat i julemavepiner. Ja, går man end sig mænd og hen, så er det jul og jul igen. Og jul og jul og jul og jul og jul igen.